الباب الرابع والثمانون ومئتان باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه حقدار کا اپنے حق کا مطالبہ کرنے پر مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا حرام ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو ادا کر دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، نیز اللہ تعالی نے فرمایا بس اگر تمہارا بعض بعض پر اعتبار کرے تو چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت واپس کر دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم واذا اتبع احدکم علی ملیء فلیتبع، متفق علیہ، معنی اتبع احیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو قرض کی وصولی کے لیے کسی مالدار کے سپرد کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یعنی اسی سے اپنا قرض طلب کرے۔ بخاری و مسلم۔